у наше суспільство вживлюється світська бездуховність. Свого часу, у зв'язку зі смертю Осьмачки, Іван Багряний писав: «Я тоді мало не заломився, не зневірився, Белебеха. Не заломився навіки в моїй вірі в українську людину, для якої і найкращі сини нації – порожнеча». Сьогодні ці негативи не зменшуються, а навпаки збільшуються. Катастрофічно породжуються такі явища, як нічому невір'я, втрачаються поняття про красу, добро, співчуття, взаємодопомогу. Натомість розвиваються культурні, моральні, сексуальні збочення, різного роду патології, наркоманія, розхлябаність, розхристаність душі, безвідповідальність за вчинки, зрада коханих, рідних, батьків. Якщо вже зраджені батьки, то батьківщина взагалі не береться до уваги. Нерідко можна чути: «А що мені дала ця батьківщина?» І немає відповіді на запитання: «А що ти зробив для своєї батьківщини?» Чимало сучасних маленьких людей, беручи приклад із блудників, картають із чужого голосу українську незалежність. Плачуть, жаліються, що їм погано, що Україна погана, що всі наші біди від незалежності. Ці скигління можна зрівняти із ситуацією, коли людині дається в руки скарб у 1 мільйон гривень. А вона відмовляється від нього і кричить, що її обдурюють, що дарунок – погана річ. Такі люди не розуміють, що треба молитися, стоячи на колінах перед Богом, за даровану ним для нас незалежність. І засукавши рукава, прочистивши розум та сумління, день і ніч працювати – не лише руками, а й головою, душею, серцем над удосконаленням цієї незалежності. Навчитися правильно користуватися власною незалежністю, щоб вона запрацювала як годинниковий механізм і принесла всі блага, подібні тим, які існують у країнах розвиненої демократії – Швеції, Німеччині. Багато хто не розуміє, що незалежність погана, Україна погана тільки тому, що самі люди, в чиїх руках перебуває незалежність, і правда, є недосконалими через їхнє невміння управляти процесами відтворення, через їхнє небажання думати, шукати кращих варіантів розбудови держави, через нехтування своїх національних скарбів. Маленькі люди з пораненими душами – не витвір сучасних обставин. Вони народилися і існують давно. Це маленькі люди, поваливши гетьмана Скоропадського, покинули військо Петлюри, залишивши його з невеликими загонами патріотів захищати незалежну Україну. Самі ж пішли ділити панську землю, не розуміючи, що без власної держави не буде ні власної землі, ні власного життя. Так і трапилося. Всіх цих дезертирів української армії більшовики примусили воювати проти власного народу і власної держави. А тих, хто не корився, перестріляли. Це маленькі люди дозволяли робити з собою все, що заманеться пройдисвітам, нечестивцям, бандитам з великої дороги. Маємо документальні докази, зокрема, подій у революцію, коли до села приїздив один єдиний матрос із маузером, збирав мітинг –